हरे कृष्णा ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कैसे लग रहा है आपको मायापुर? हरी बोल, बोलिए जोर से। तो मायापुर, जैसे कल हम ट्रेन में चर्चा कर रहे थे धाम, तो कई सारे धाम हैं और विशेष रूप से भारतवर्ष में चार प्रमुख धाम हैं चारों दिशाओं में, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। हाँ, तो ये जो चारों धाम हैं ये अलग अलग युगों में बहुत प्रभावशाली थे और इन धामों की कृपा यदि किसी को प्राप्त करना है तो उसके लिए उस व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक चीज करनी होती है उस धाम में जाकर। जैसे कोई बद्रीनाथ जाता है, हाँ, तो बद्रीनाथ जाकर यदि व्यक्ति तपस्या को स्वीकार नहीं करता, ऑस्टेरिटी, वहां जाकर तपस्या करें तो बद्रीनारायण की कृपा को वो प्राप्त नहीं कर सकता। और द्वारका में, क्योंकि इन चार धामों में भगवान अलग अलग चार कार्य करते हैं, द्वारका में यदि भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है, तो भगवान को कुछ ऑपुलेंस ऑफर करना होता है। ऑपुलेंस मीन्स उनको कुछ गोल्ड जो भी ऑफर करे उनको, धन वगैरह। और यदि व्यक्ति रामेश्वरम जाता है और वहां जाकर यदि स्नान नहीं करता, क्या नहीं करता, तो रामेश्वरम कितने लोग गए? हाँ, तो वहां 21 या 22 कुंड है जिसमें हमें स्नान करना होता है। तो हम काफी 300 भक्तों के साथ गए थे 3-4 साल पहले, तो हम सारे लाइन में पूरे हिस्सा सबसे स्नान कर रहे थे मॉर्निंग आवर्स में। तो वहां जाकर व्यक्ति यदि स्नान नहीं करता अधिक से अधिक, तो रामेश्वरम की, भगवान राम की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान इन चार धामों में चार अलग अलग कार्य करते हैं। भगवान सुबह जग जाते हैं क्योंकि सोते हैं बद्रीनाथ में, जगते ही स्नान करना होता है कि नहीं? कलियुगा के लोग स्नान करना नहीं चाहते। फ्रांस ऐसा देश है कि जहां प्रभुपाद कहा करते थे हफ्ते में एक दिन व्यक्ति सोचता है स्नान करना है। मीन्स कलियुगा के लोगों का एक लक्षण है लेजी एंड क्रेजी, प्रभुपाद कहते हैं आलसी है कलियुगा के लोग। किस चीज के लिए आलसी है? इवन स्नान भी नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद कहते कि फ्रांस में लोग बहुत सारे जो डिओडोरेंट्स और सुगंधित परफ्यूम्स आदि यूज करते हैं, जिसके द्वारा वो ये प्रदर्शित करते कि हम क्या है, फ्रेश है, लेकिन वो फ्रेश नहीं है। वो तो केवल गंदगी को आप ढक देते हो ऊपर से, जस्ट कवरिंग। तो व्यक्ति रामेश्वरम जाता है, भगवान उठते हैं बद्रीनाथ में, स्नान करते रामेश्वरम में, अपनी वस्त्र वेशभूषा धारण करते कहा द्वारका में, और उनको भी भूख लग जाती है। नहीं, अभी धीरे धीरे हम सबको भी भूख लगेगी। तो भगवान जब भोगा स्वीकार करना होता है तो कहाँ पहुंचते हैं? जगन्नाथपुरी के ही जाए। तो जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है कि वहां जाकर आपने यदि यहाँ तक प्रसाद नहीं पाया, कहाँ तक, आकंठ, कंठ तक, तो आप जगन्नाथपुरी नहीं गए। तो जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी की कृपा को आकृष्ट करना है तो हमें यहाँ तक प्रसाद पाना होगा। तो फिर आप सोचेंगे ये मायापुर का क्या स्थान है, फिर मायापुर किस चीज के लिए है? तो शास्त्र कहते हैं कलियुगा में सारे बाकी जितने भी धाम हैं वो अपना पोटेंसी लूज करेंगे। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे वृंदावन में यदि ये चार प्रकार के पाप बढ़ने लगेंगे, जो हम चार नियमों का पालन करते हैं, व्याभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, और क्या है, जुआ नहीं, तो ये पापमय कार्य यदि धाम में बढ़ते हैं तो धाम अपनी पोटेंसी लूज करने लगता है। और दूसरा, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि वृंदावन में यमुना क्यों इतनी अभी नष्ट होती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जितने पापमय कार्य धाम में बढ़ेंगे उतने ही ये सारे प्लेसेस लुप्त हो जाएंगे। तो लेकिन एक धाम हाँ कलियुगा में सबसे पावरफुल रहेगा, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये धाम की जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। और कौन सा धाम है? नवद्वीप मायापुर धाम, नवद्वीप धाम की। तो ये जो नवद्वीप मायापुर धाम है सारे धामों में सबसे शक्तिशाली है, हाँ सबसे पावरफुल है। तो यहाँ कौन अवतरित हुए थे? चैतन्य महाप्रभु। श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद ने पूछा हाँ हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो कई भक्तों ने कहा कि वो कृष्ण के अवतार हैं। क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा नहीं, वो साक्षात कौन है? कृष्ण है। हाँ श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं है कि वो कृष्ण के इनकार्नेशन है, कृष्ण के अवतार है, नहीं, वो साक्षात कौन है? कृष्ण है। वही कृष्ण जब द्वापर युग के अंत में अपनी लीलाओं को खत्म करके जब चले गए द्वापर के अंत में अपने धाम में गोलोक वृंदावन, तो दो चीजें हैं। हम भगवान अपने जो नित्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निवास करते हैं उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। उस धाम को जब अपने साथ लेके आते हैं जगत में, जो आप वृंदावन जाते हो उसको कहते हैं भौम वृंदावन। हाँ तो उसी प्रकार से भगवान जब चले गए अपने धाम द्वारका द्वापर में, मथुरा द्वारका वृंदावन में लीला खत्म करने के बाद, तो भगवान लंबे समय तक सोचने लगे कि इतना समय हो गया मैंने अभी तक एक चीज जो ये संसारिक कार्यों में फंसे हुए लोग हैं इस भौतिक जगत के जीवों को एक चीज मैंने नहीं दी जो सबसे शक्तिशाली है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या थी? ब्रज प्रेम। क्या था वो? ब्रज प्रेम। वृंदावन की भावना में कृष्ण से किया जाने वाला प्रेम, भगवत भक्ति की जो सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा है, टॉप मोस्ट हाइट है प्रेम की भगवान के प्रति, वो किसकी है? वृंदावन वासियों की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। कोई यदि पूछे आपको कि आप ये इस्कॉन को फॉलो करते हैं, क्या एग्जैक्टली चीज फॉलो करते हो आप, क्या आपकी प्रोसेस है, कौन आपके आराधनीय है, आप बताओ, तो हमारे लिए स्ट्रगल होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही श्लोक दिया जिसमें उन्होंने सारा जो सिद्धांत है वो बताया हमें। तो उन्होंने कहा आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पितः। उन्होंने कहा कि हमारे आराधनीय भगवान कौन है? तो वो कौन है? ब्रजेश तनया, ब्रज ईश। कौन है ब्रज ईश? नंद महाराज। और उनके तनय मीन्स पुत्र कौन है? कृष्ण। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम, उनका धाम भी उतना ही हमारे लिए आराधनीय है जितने कृष्ण हमारे लिए आराधनीय है। और फिर वो कहते हैं रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पितः। और हम कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं भगवान की सेवा करने की? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिस प्रोसेस से वृंदावन की गोपियों ने कृष्ण की सेवा की है उस प्रोसेस से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो हमारी प्रोसेस है। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो साक्षात कृष्ण है, और वो देखते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आकृष्ट कर सकती है। एक ही चीज भगवान को प्रिय है और एक ही चीज भगवान को आकृष्ट करती है, वो क्या है? भक्ति। क्या है? और वो भक्ति भी कैसी? वृंदावन की भावना से, जो भगवत भक्ति है। तो इस संसार में हम सोचते हैं कि भगवान को मैं अपने ब्यूटी से आकृष्ट करूंगा या करूंगी, मैं अपने धन से, अपने बल से, अपने नॉलेज से, नहीं। कृष्णा तो सिक्स ऑपुलेंस से पूर्ण है, उनको किसी भी चीज से हम आकृष्ट नहीं कर सकते। भगवान एक ही चीज से आकृष्ट होते हैं, वो है अपने सरल हृदय से जब हम उनकी सेवा करते हैं, उसी से भगवान अपने होते हैं। तो सेवा के द्वारा ही हम भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो ये भक्ति शब्द है उसका इंग्लिश में अनुवाद किया, किस किस क्या लिखा उन्होंने प्रभुपाद ने? डिवोशनल सर्विस। जनरली लोग ट्रांसलेट करते हैं डिवोशन, प्रभुपाद ने क्या अनुवाद किया? डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए भगवान को आकृष्ट करने के लिए न स्वाध्याय तपोस त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भगवान उद्धव को कहते हैं कि जितना भक्ति मुझे आकृष्ट करता है उतनी कोई भी चीज मुझे आकृष्ट नहीं करती। तो ऐसे भक्ति को देने के लिए कृष्ण सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई भगवत भक्ति नहीं दे सकता, इसलिए वही कृष्ण कलियुगा के शुरुआत में, इसको कहते प्रथम संध्या, कलियुग शुरू होकर 500 साल हो गए और चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर 523 या 24 साल हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पूर्व नवद्वीप धाम मायापुर में अवतरित होते हैं। ये जो नवद्वीप है, नवद्वीप धाम, तो यहाँ नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड्स हैं, 9 द्वीप्स हैं। इन द्वीपों में चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लीलाएं की हैं और ये अलग अलग जो द्वीप हैं वो भगवत भक्ति के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। नवदा भक्ति, हाँ, प्रहलाद महाराज ने सिखाया ना, नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ऐसे 9 द्वीप है यहाँ, जिनमें ये 9 प्रकार की भक्ति का प्रतिनिधित्व हर अलग जो द्वीप है वो करता है। तो ये जो नवद्वीप धाम है इसकी तुलना एक कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल, हाँ, जिसके 8 पंखुड़ियां चारों ओर और बीच में एक दल है उसका, तो वो कौन सा है? अंतरद्वीप। जहां हम बैठे हैं इसको अंतरद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरद्वीप। और शाम को हम जाएंगे तो गोद्रुम द्वीप। तो अंतरद्वीप ये आत्मनिवेदनम, फुल्ली सरेंडर को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को? पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागति। किसने भगवान की पूर्ण रूपेण शरणागति ली थी अपने जीवन में? बलि महाराज। किसने? बलि महाराज ने जब यज्ञ किया तो भगवान वामन देव के रूप में जाते हैं उनके पास और 3 पग भूमि मांगते हैं, और जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी तो बलि कहते मैं तो इतना बड़ा किंग हूं, हे बालक तुम अब मुझे कुछ अधिक कुछ मांगो ना, कुछ अब धनवान व्यक्ति के पास जाओ और कहोगे एक मुट्ठी भर के चावल मुझे दे दो, उसका अपमान है कि नहीं? वो कई चीजें दे सकता है। तो वैसे ही बलि महाराज ने कहा कि हे वामन, हे बटु ब्राह्मण, कुछ और एक्स्ट्रा मांगो। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो लालची व्यक्ति है, ग्रीडी है, उसको संसार का सारी वस्तुएं दे दो, सारा धन दे दो, कभी भी वो तुष्ट नहीं हो सकता। और वही व्यक्ति सुखी है जो संतुष्ट है, जो भी चीजें उसके पास है उससे क्या है? संतुष्ट है। इसलिए ब्राह्मण बेगर होते हैं, ब्राह्मण के पास कुछ है नहीं उनका अपना, लेकिन जो भी चीजें हैं भगवान की कृपा से उसमें वो क्या है? संतुष्ट है। इसलिए मोस्ट ब्लिसफुल पीपल कोई है तो ब्राह्मण है। इसलिए कहते हैं संसार में दो ही लोग सुखी हैं, एक तो जो पागल है और दूसरा भगवान के भक्त है। हाँ, बाकी तो सुख की तलाश में है, तलाश करते करते लाश हो जाती है उनकी, नहीं, और वो सुख की तलाश ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बलि महाराज, हाँ, भगवान वामन देव उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं और वो देते हैं, हाँ, 2 पग पूरा पृथ्वी, फिर सारे आकाश आदि, और 3रा पग उनके पास देने के लिए नहीं था। तो बलि महाराज क्या कहते, फिर कहाँ रखो? हाँ, उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी, बॉडी भी किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी, और बॉडी सबसे ज्यादा प्रिय है। इस संसार में हम केवल ढोंग कर सकते हैं कि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, हाँ, ये नाटक है। असली प्रेम कोई व्यक्ति किससे करता है? तो अपनी बॉडी से करता है। सबसे अधिक प्रिय इस संसार में कोई वस्तु किसी को है, भागवतम कहता है कि अपना शरीर है। इसलिए कंस भी अपने सिस्टर को मारने के लिए तैयार हो गया है ना, औरंगजेब ने भी अपने फादर को जेल में डाला। हर एक व्यक्ति को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय है, बाद में हम सेकंड चीजें देखते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा ये जो प्रॉपर्टी बॉडी मेरा है ये भी आपके, हाँ, चरणों में मैं ऑफर करता हूँ। तो बलि महाराज पूर्ण शरणागति का लक्षण प्रकट करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धाम में प्रकट होते हैं और विशेष रूप से इस स्थान में, हाँ, जो ट्री है, कौन सा ट्री देखा आपने? नीम का ट्री। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उन्हें से पहले वो अपने अलग अलग भक्तों को पहले इस संसार में भेजते हैं। जैसे पंच तत्व में कौन कौन है याद है आपको? कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु, गदाधर, अद्वैत आचार्य श्रीवास और फिर महाप्रभु। तो ये महाप्रभु आने से पहले इन चारों को चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ प्रकट कराया था। और उनके माता पिता, चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का नाम क्या है? सची देवी और जगन्नाथ मिश्र, जिनका हमने यहाँ डिटेल्स देखा, उनके गोद में छोटे निमाए हैं। तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में प्रकट होते हैं, और विशेष रूप से उस नीम ट्री के नीचे। तो पहले उनको 9 कन्याएं जन्मी थी, और एक के बाद एक वो शरीर त्यागती थी। तो उनके माता पिता को लगा कि हमेशा कैसे हमारा बालक जीवित रहे। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले एक पुत्र ने जन्म लिया, उनका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। और फिर फाइनली एक पुत्र जो साक्षात कृष्ण है, वो सची माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ऐसे नहीं कि भौतिक रूप से हम सब लोग जन्म ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान बद्ध नहीं है, बंधे हुए नहीं है जन्म ग्रहण करने के लिए। भगवान स्वतंत्र है। सबसे पहले वो जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रकट होते हैं, उनके हृदय से कहाँ ट्रांसफर होते हैं? सची माता के, और उनके हृदय से वो प्रकट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ नीम ट्री के नीचे प्रकट हुए, फिर सारे अलग अलग स्त्रियां उनसे देख उनको देखने के लिए आ गई, और विशेष रूप से अद्वैत आचार्य की पत्नी, जिनका नाम था सीता ठाकुर रानी, वो आई बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। और उन्होंने फिर नाम रखा उनका पहला, उन्होंने देखा क्योंकि नीम ट्री, जनरली जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सोचते भूत प्रेत के कारण मर गए, सोचते हैं ना लोग, तो नीम के आसपास कोई भूत प्रेत निवास नहीं करता है, तो इसलिए उनका नाम भी इसी कारण से रखा निमाई। क्या नाम रखा? निमाई के। तो निमाई नाम रखा, और फिर उनको देखा, उनका जो कुंडली आदि, जिनके कारण उनका दूसरा नाम रखा, जो नाम था विश्वंभर। क्या नाम था? जो सारे संसार का पालन पोषण करते हैं उनको विश्वंभर कहते हैं। और फिर उनके जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र ने जब पहली बार निमाई को देखा, छोटे बालक को गोद लेकर, उन्होंने तीसरा नाम लिख रखा, वो था क्या? गौरंगा। क्या नाम था? गौरंगा। लाउडली गौरंगा, गौरंगा, गौरंगा, नित्यानंदा, नित्यानंदा। तो गौरंगा नाम रखा। तो ये गौरंगा, तो भगवान इस स्थान में प्रकट होते हैं, और जिस स्थान में फर्स्ट टाइम भगवान इस पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, उस स्थान को योगपीठ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग। योग मीन्स जुड़ना, कनेक्ट होना, जैसे भक्ति योगा, ज्ञान योगा, योग मीन्स जुड़ना। तो वैसे जिस स्थान में भगवान प्रकट होते, जैसे वृंदावन आप जाओगे तो वहां भी योगपीठ है, जहां कृष्ण प्रकट होते हैं, 3 जगह योगपीठ है। तो वैसे ये जो स्थान है यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, तो इस स्थान को योगपीठ कहा जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए क्यों? क्योंकि वो भगवत भक्ति का वितरण करना चाहते थे, और दूसरा स्वयं भी भक्ति का आस्वादन करना चाहते थे। उनके अंदर ये भावना आ गई प्रकट होने की। जब भगवान द्वारका में थे एक बार, तो द्वारका में अलग अलग रानियों के महल में भगवान कृष्ण जाते थे, और एक दिन सत्यभामा के महल में, नारद को सबसे अच्छा ट्रैवल करना लगता था कहाँ? द्वारका जाना, क्योंकि वहां कृष्ण इतने सारे महलों में रहते थे। फिर भगवान नारद देखते थे कि कहाँ है कृष्ण, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो एक दिन गए तो सत्यभामा के महल में भगवान संध्या के समय में थे, तो दूसरे दिन सुबह उठते ही भगवान द्वारका में रुक्मिणी के महल में जाते हैं। तो रुक्मिणी अपने गेट पर वेट कर रही थी, सुगंधित जल द्रव्य अलग अलग फ्लावर्स लेकर वेट कर रहे थे। तो कृष्ण आते हैं और कृष्ण को लेकर महल में प्रवेश करते हैं, और एक सुंदर से आसन में कृष्ण को बिठाती हैं, कृष्ण को चामर करती हैं, और फिर कृष्ण के चरण अपने हाथ में लेती हैं और अपने गोद में रखती हैं रुक्मिणी नीचे बैठकर, और उन चरणों को दबाने लगती हैं। जैसे जैसे रुक्मिणी ने हाथ में भगवान कृष्ण के चरण रखे, वैसे वो रोने लगी, और इतनी अत्यधिक रोने लगी कि उसको अनावर हो रहा था उनके आश्रमों को रोकना। तो फिर कृष्ण पूछते हैं रुक्मिणी, क्या कारण है, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा, रुक्मिणी क्या कहती कि आप समझ नहीं सकते कि क्या क्यों मैं रो रही हूं। तो रुक्मिणी ने कहा, तो कृष्ण कहते नहीं नहीं आप बताओ प्लीज। वो रुक्मिणी कहती है, इस बात को समझने के लिए आपको राधा रानी के मूड को समझना पड़ेगा, तभी आप क्या हो सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो कृष्ण को समझ में नहीं आता कि रुक्मिणी पहले कभी ऐसी बातें नहीं करती थी, आज अचानक क्यों ऐसी बातें कर रही है। तो रुक्मिणी ने कहा कि हे कृष्ण, आप सर्वज्ञ हो सकते हो, हर चीज को आप जानने वाले हो, लेकिन एक चीज को नहीं आप अनुभव कर सकते कि आपके चरण कमलों की सेवा करके आपके भक्तों को जो आनंद मिलता है उस आनंद को आप नहीं जान सकते। तो भगवान कौन है? भक्त है। भगवान भगवान है तो हमेशा सेवा लेते हैं, तो लेकिन उनको ये पता नहीं सेवा करके क्या आनंद मिलता है। जैसे माँ है, हाँ माँ अपने बच्चों की कितनी सेवा करती है बचपन से लेकर बड़े होने तक। हाँ तो किसी को ये पता करना है कि माँ को कितना आनंद मिलता है बच्चों की सेवा करके, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? माँ बनना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान भी सोचने लगे कि अरे ये तो पहली बार मैंने चीज सुनी है, समझी है। तो भगवान तो उनको रुक्मिणी को पूछते कि क्या करना होगा मुझे। तो रुक्मिणी कहती है कि आपके जो सर्वोच्च भक्त हैं, सर्वोच्च भक्त कौन है? कृष्ण के राधा रानी है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि आपको आप कृष्ण को डायरेक्ट सर्व करने का प्रयास मत करो, आपको उनको सर्व करना है तो उनके भक्तों के माध्यम से क्या करो, सर्व करो। आप फ्लावर ऑफर करने जा रहे हो कृष्ण को, तो बेस्ट है कि वो फ्लावर श्रीमती राधा रानी के हाथ में दे दो, कृष्णा उसको तुरंत स्वीकारेंगे। तो ये हमारा वे है कृष्ण को सर्व करने का। तो राधा रानी ने जब ये जब रुक्मिणी के द्वारा कृष्ण ने ये सब चीजें सुनी तो कृष्ण सोचने लगे, और इसी कारण से कृष्ण अपना भगवत भावना को छोड़कर एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, और वो भक्त का रूप कौन सा है? श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भगवान का कृष्ण का जो धाम है वृंदावन, उसको माधुर्य धाम कहते हैं। कौन सा धाम? माधुर्य, जिसमें स्वीटनेस है, मधुरता की प्रधानता है। लेकिन ये जो मायापुर नवद्वीप धाम है ये औदार्य धाम है। कौन सा धाम है? औदार्य मीन्स और अधिक दया दयालु। कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो भगवान कृष्ण का ये प्रणाम मंत्र में आता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है, और वही करुणा का सागर जब अपनी सीमा से आगे जाता है तो उसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। मतलब कृष्ण बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, वृंदावन जाओगे तो कृष्ण जैसे को तैसा सोचते हैं, आप थोड़ी भी गलती करोगे वृंदावन में आपको भुगतना पड़ेगा। ये वृंदावन की खासियत है। भक्ति भी आप तीव्रता से आगे बढ़ सकते हो, छोटी सी गलती करोगे वृंदावन में उसके भी परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। लेकिन नवदीप मायापुर धाम क्या है? महाप्रभु चैतन्य कृष्ण से अधिक दया दयालु है, ये उनकी विशेषता है। इसलिए शास्त्र कहते पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान, कि चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते कि आप क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, हर एक व्यक्ति को वो कृष्ण भक्ति का खजाना देना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक दिन वॉक कर रहे थे नवदीप धाम में, तो उन्होंने देखा एक धोबी घाट में वो गए, एक धोबी कपड़े धो रहा था। चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, अरे क्या कर रहे हो? कहते मैं तो कपड़े धो रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा, जोर से कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण नाम लो, हरे कृष्ण का उच्चारण करो, वो कहता है मैं हरे कृष्णा करूंगा तो कपड़े कौन धोएगा? हम भी कहते ना मैं ये जब करते रहूंगा तो मेरा ऑफिस कौन जाएगा, घर के काम कौन करेगा, स्कूल का स्टडी कौन करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने जब उस धोबी को देखा, धोबी घाट में कपड़ा धो रहा है, कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए कहा गया, तो कहते काम मुझे चाहिए। हाँ काम कौन करेगा? तो हमारी स्थिति वैसी ही है, हम उस धोबी की भांति ही लगे हुए हैं दिन रात। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कपड़े मैं धोऊंगा, लेकिन तुम क्या करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोर से हरे राम राम राम हरे हरे। तो हमारा हृदय भी गंदा है और कपड़े भी गंदे हैं, हमें तो ज्यादा महाप्रभु की कृपा चाहिए। तो नवद्वीप धाम की कृपा किसी को चाहिए तो उसमें एक चीज अधिक से अधिक करनी होगी इस धाम में आकर, और वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नवद्वीप धाम की कृपा अधिक से अधिक कृष्णा कीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण करने से, और वृंदावन की कृपा मिलती है आपने सारे उपाधि पोजीशन डेजिग्नेशन को छोड़कर वृंदावन की जो धूली है उसमें लोटपोट हो जाना बिना किसी हिचकिचाहट के। अभी हम नीचे बैठते तो हमें सोचते कपड़े गंदे हो रहे हैं, लेकिन हार्ट हृदय कितना गंदा हो गया है, उस गंदे हृदय को शुद्ध तभी हो सकते हैं जब हम कृष्ण की इस प्रकार से कृपा को अनुकूल कर सके। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और ये जो नवद्वीप धाम है, ये धाम श्रीमती राधा रानी ने किसके लिए बनाया था? कृष्ण के लिए, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण को कहा जाता है एक भवरे के समान है, जो अलग अलग पुष्पों में मधु का एक प्रकार से चयन करते हैं, मकरंद इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे कृष्णा जब वृंदावन में एक गोपी थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनसे मिलने गए तो श्रीमती राधा रानी को लगा कि कृष्ण को कैसे आकृष्ट किया जाए। तो श्रीमती राधा रानी अपने सखियों को लेकर इन दो नदियों के बीच में आ गई। दो नदियां हैं, हम शाम को जाएंगे तो दो नदियों का संगम है, एक है जालंगी, कौन सी नदी है? जालंगी, और उसको यमुना भी कहते हैं, और दूसरा है गंगा, जानवी। हम गाते ना जानवी तट बने कौर आरती में। तो ऐसे दो नदियों का जो संगम है उसके बीच में श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के संग में आती है, और यहाँ आकर इस प्रकार से एक ऐसा स्थान बनाना चाहती है कि जिस स्थान को देखकर कृष्ण आकृष्ट हो जाए और कृष्ण यहाँ ही रहने लगे। इस भावना से यहाँ इतना सुंदर मायापुर या नवद्वीप धाम को श्रीमती राधा रानी बनाती हैं, और फिर श्रीमती राधिका अपने हाथ में फ्लूट लेती हैं। क्या लेती है? वो फ्लूट कभी बजाती नहीं है, लेकिन बांसुरी को लेकर श्रीमती राधिका बजाने लगती है, और जिनके उस धुन से कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रज में वेणु का वादन कृष्ण करते हैं, जैसे अपने वेणु को बजाते हैं तो जिसके द्वारा हर एक चर अचर जीव कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाता है। यमुना जो रिवर है उसको क्रॉस करना है तो कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो फ्रीज हो जाता था वॉटर, उसके ऊपर से बछड़े और सब उनके फ्रेंड्स वॉक करके जाते थे, और गव्वे भी जहां कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है उस तरफ उनके कान खींचे जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीमती राधिका जब उन्होंने इस धाम को क्रिएट किया तो बांसुरी बजाए तो वो उसे ही कृष्ण आकृष्ट हो गए, और कृष्ण इस सुरम्य सुमधुर और सौंदर्य से भरे हुए ऐसे इस दिव्य स्थान को देखते हैं तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी को कहते हैं कि ये स्थान को मेरे हृदय, इस स्थान ने मेरे हृदय को पूर्ण रूपेण आकृष्ट किया है, मैं इस स्थान को कदापि भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तब फर्स्ट टाइम राधा कृष्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते। क्या प्रकट होते? हाँ, तो ये देखकर सारे जो गोपिका है वो सबसे पहले एक शब्द बोलती है, वो क्या कहती है? गौर हरे। क्या बोलती है? लाउडली, गौर हरे, गौर हरे, गौर हरे। तो गौर कौन है? राधा रानी है। तब तक कांचन गौरांगी, और उनसे गौरांगी से क्या बने? गौरांगा। क्या बने? तो गौर राधा रानी है, और हरि कौन है? कृष्ण है। भगवान को हरि क्यों कहा जाता है? मन और दुख को यथा यथा हरति इति हरि, जो जीव के मन को और दुख का भी हरण कर लेता है लाइफ से वो कौन है? हरि है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो गौर हरि हैं इस धाम में प्रकट होते हैं केवल केवल केवल अपनी कृपा का वितरण करने के लिए। तो ऐसा ये योगपीठ स्थान है, कई सारी घटनाएं हैं। तो जो यहाँ हमने दर्शन किए, सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर का वहां स्थान है, मंदिर है, जो भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो मंदिर है ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाया था। किसने? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जन्म स्थान ढूंढ के निकाला, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे और फिर अप्रकट हुए, तो अप्रकट होने के बाद 100 सालों के लिए ये जो स्थान है गंगा नदी से ढका हुआ था और किसी को पता नहीं था कि महाप्रभु का जन्म स्थान आदि कहाँ है। 100 साल के बाद फिर से जब ये लैंड ऊपर आ गया तो इस एरिया को मियापुर कहते थे। क्या कहते थे? यहाँ सारे मुस्लिम आदि निवास करते थे आगे जाकर, तो यहाँ मियापुर कहते थे। जब भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ आए तो भक्तिविनोद ठाकुर तो मैजिस्ट्रेट थे। भक्तिविनोद ठाकुर ने सोचा कि महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो इसी स्थान में होना चाहिए, यहाँ ही कहाँ होना चाहिए, तो वो सर्च करने लगे। तो सर्च करते हुए जब वो नवद्वीप की ओर एक रानी धर्मशाला के ऊपर जब खड़े थे रात्रि में, तो उनको बहुत बड़ा प्रकाश इस ओर नजर आया और दूसरे दिन वो यहाँ आकर ढूंढते हैं लोकल लोगों को लेकर। तो इस स्थान में कोई भी वृक्ष उगता नहीं था, ओनली तुलसी। कौन सा आता था वृक्ष? तुलसी से भरा हुआ ये स्थान था। तो लोकल लोग कहते थे कि ये तो तुलसी से केवल भरा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये बर्थ प्लेस, जन्म स्थान उन्होंने ढूंढा और जब यहाँ खुदाई की गई तो यहाँ एक विग्रह मिले, आज भी है छोटे विग्रह, उनका नाम मैं भूल गया एग्जैक्टली, क्षीरोदकशाही विष्णु, क्षीरोशाही, अधोक्षज, अधोक्षज विष्णु शायद, हाँ अधोक्षज विष्णु की छोटे से विग्रह है। हम देखेंगे ना बीच में जहाँ अपने दर्शन किया लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया और महाप्रभु, हाँ जो तीन स्मॉल स्मॉल अल्टर है ना, एक था पहले राधा माधव थे, उसके बीच में लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु, फिर इस तरह पंच तत्व है, तो वहां वो अधोक्षज विष्णु की ड्यूटी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इस मंदिर को बनाने के लिए हजारों लोगों को अप्रोच किया और सबके पास जाकर हाथ फैला के उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का मंदिर बनने वाला है, सबका योगदान चाहिए और किसी से एक्स्ट्रा लक्ष्मी ने पैसे नहीं लिए, 1 रुपया डोनेट करना है। कितना? 1 रुपया बस, ताकि हजारों लोग का इसमें सहभाग हो महाप्रभु की सेवा के लिए। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने सबसे 1-1 रुपया डोनेशन लिया कलकत्ता और सब जगह जाकर, और इस ये जो मंदिर है वहाँ उसका निर्माण किया था। और बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसकी सेवा कंटिन्यू किया और फिर वो नीम ट्री है जिसके नीचे चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया था, और पीछे विष्णु है, विष्णु ने शिव जी है, वृद्धा शिव जिनको कहते हैं। तो शिव जी का ये सेवाएं हैं, जहां भगवान का धाम है वहां कौन मिलेंगे आपको? शिव जी। शिव जी की सेवा क्या है? प्रोटेक्ट करना, रक्षक है वो, सिक्योरिटी गार्ड है। कौन है? सिक्योरिटी गार्ड की सेवा धाम में वो और उनकी पत्नी भारिया पार्वती करती है। नवद्वीप में इन दोनों के टेम्पल्स हैं। तो ऐसा, और फिर यहाँ नरसिम्हदेव का दर्शन किया हमने, लक्ष्मी नरसिम्हा और गदाधर और चैतन्य गौर गदाधर है, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने इंस्टॉल किए थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में प्रकट होते हैं और शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति नवद्वीप आकर जमीन में लेटता भी है तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये मुझे दंडवत कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कितने लोगों ने दंडवत किया? प्रभु जी कह रहे रात भर दंडवत ही कर रहे थे। तो ये धाम बहुत अधिक वदान्याय है। क्या है? दया दयालु धाम है। तो यहाँ हमें लाभ उठाना चाहिए, अधिक से अधिक कृष्ण के नामों का जप करें और जितना हो सके आप टेम्पल में जो मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें भाग लीजिए, तो अत्यधिक इस धाम का लाभ उठा सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो हमारे पास अभी और थोड़ा समय है तो हम और 2 प्लेसेस विजिट करेंगे, वॉकिंग है, एक है एंटी मायापुर मीन्स माया, नहीं यहाँ योग माया का प्रभाव है इसी कारण से इसे मायापुर कहते हैं, योग माया, और योग माया की क्या कहते हैं, योग माया के अंदर है इस कारण से इसे मायापुर भी कहा, मायापुर कहा गया है। और माया जो दूसरी है वो कौन सी माया है? महामाया, जिसके अंदर हम सब हैं जीव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे। नाम संकीर्तन की अभी 5 मिनट के लिए आप सबका इंट्रोडक्शन चाहिए हमें। आपको अपना नाम बताना है और कितने राउंड सब चांट करते वो बताना है। तैयार है आप लोग? यस और नो? हरि बोल बोलिए सब। तो 2 चीजें आपको बतानी है, आपका नाम और आप कितनी माला चांट करते हो। हरे कृष्णा। कहाँ से शुरू करो? ठीक है,